بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا الأولين والآخرين سيدنا ربنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وما مستدقين بالعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الأكبر والمجاهد الأشهر والكبريت الأحمر شيخ الحاج عمر في الفصل الحادي والثلاثين من كتاب النفس لما حزب الرحمة على نحور حزب الرجيم قلت ولا ينكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة إلا من لا شعور له بمقامات العارفين ولا اطلاع له على ديوان ولا ديوان الصالحين ولا على ديوان للصالحين ديوان الصالحين على ديوان الصالحين الى اخره الى اخره زين واش اوكي بوبو يا ني دي كون جتاي بي ويس نيغي يمون تي في مي وخه في شيخ عبد الله دبا رضي الله عنه kim tokal go wax cheikh abdass da bang rabbi allah am ci brise muy wax yeen ci sallallahu alayhi wasallam gis ko ni mu magge manam reuy ay gi mu reuy and ak ki koy gis ba manam malgré manam satwa manam ben genre charisme ben doore bi muy andal ak geud bu mag bi mu am and ak lolu yeb dafa am banex bo xamantene mom mo ci aju banex bu kawé kawé kawé kawé bo xamantene mom mo daq sax manam aljanna wa lolu nak mom moy mom lañ gisone ci jotay bi manam fofu ñu yalla leg nak muy wax muy yeggal ci wax joju batay mun qultu man mané wala yunkiru du di ngatu ayata gis annabi entibi sallallahu alayhi wasallam yaqadat ci yew illa lul man ko xamne la shora de yeglo ho ñel ko بمقامات مقامات العارفين عارف بالله وي نانداتي ورطلعت دي فنك مانام غيسوت لو نيل كو على ديوان الصالحين تي ديوان الصالحين ني ديوان مانام نيت ني باخ ني مي اسامبلي كوليج وا نيت ني نيت ني باخ ني مو ني سيل نيات ما غيسو yalla ñu yalla may salaah ñu ñu ñu ñu ñu sax saraxé né dañu wax ñu ñu ñu sélu ñu dëng di waru saraxé na kon niko niko ñepp xam ben assemblée la bo xamni nitu yalla dañ fay dajé guddu gu jot fofu nak ñu gëna manam ay erit ñoo fay ne manam ñi nga xamantene ay borom ni may rek may yalla yi ñoom ñoo fay ne lepp lo xamna sama borom subhanahu wa ta'ala daf koy dogal ci ñoom la koy jaarale ñoom ñoy ñi nga xamantene ñoom ñoy taxaw manam ñoom ñoy manam lepp lo xamantene muy xew la ci aduna bi ba arash ñoom ñokoy waxtane bis bu jot nak dinañ fa dajé guddi gu jot dinañ ko waxtane ba fajar bi xax souvent nak moment yi nga xamantene mom lay am wala bok sax bu souvent lol moment yo lay am moy bu fajar bi day wajé manam guddi bi xajé bon guddi bi dañu fex bu xaj ba jall fajar bi di wajé jot al imam ahmad ibn mubarak rahimahullah neena serignum wala bok mom mu wax ko wala bok mu taxale ko serignum ni kep ko xamantene beug na yewu jamono joju parce que yeenti bi sallallahu alayhi wasallam jamono joju la doon djunj bim nan borom bi subhanahu wa ta'ala day wacc bu ci yalla guddigi jalle hadith bobu heure bobu la lolu nak muy wax ne kep ku beug yewu heure ñom biñu tassé exactement jamono joju da ngay jang jeexetalu sortu ka boy teud sa borom subhanahu wa ta'ala dana la deppale exactement periode bobu nga yewu ci moy liko dalé ذلك جزاء جهنم كفر واتخذوا آياته ورسله هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه لا إله إلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه لا إله إلا انما هو اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا بو تد سوكو جانغي سان بروم سبحانه وتعالى دا نالا يينكي ول نيو غورو نون ني اسيي نانكو اي جامونو يو اي بيس يو باراي باراي باراي طول تان ci période bu buñ koy faram di def dañuy yew exactement heure même heure bi lañuy yew manam budé été bi ñu def ko dañuy gis né même heure bi lañuy yew après ci bénn wër bi dal buñ ko défé plusieurs fois dañuy gis né même heure bi lay won à la minute près donc nga xamné def affaire bi heure bi budé hiver bi tamit non juste avant fajar bi lay don heure bobu nak muy tomber kep lo ci ñaar yalla nang heure bobu exactement moy heure bi nga xamantene bari wul nak du yag danaka ci ay minute lay toll lol ñaar minute japp ñet manam du yag lo ci ñaan yalla nang ko ñom wa di wax ah kon gënal mbir bi nga xamantene tamen mom mo mata baye xal ci bir lool daanako mat won leral mais li sax ñukoy wax sax xeyna daanako samit jarut son mais dafa am ku ñu doon netali na dafa am ay serigne ñu ko netale ne ko diwani en fait dañu bari c'est à dire que diwani mom dañu bari nangam lolu xéti waxin la pour lendeumal xelu nit ñi parce que so waxé non ni diwani dañu bari ki mën na bok ci bi té du bok ci bé mën bok ci bëlé té diwanu salaxé né nek ben yow da ngay wax pour lendeumal xelu nit ñi pour tout lendum manam pour wax say talibé ne len manam gëm lo len né han yaangi dégg ni c'est que peut-être que gaay bu ñuy wax naan ci moy ci li fa wa diwan bi xeyna ci seen diwan la ñom waay amna benen diwan bo xamne neeku fa ci li fa dax bokku fa sax mom genre xet wax yoy xam nga lolu subhanallah yoy ay xéti tour lendum la té bokku nit ñi mais loolu ñing koy wax moy xewna ñi nga xamantene xamuñu dara waay dé bon loolu dafa am amna mais diwan salihina mom ben la mom la cheikh abdouaz dabax bi di wax radiyallahu anhu ñu jëk ñi ci dess mom lañ da wax diwan salihina liko indi avant amul woon wala bok amul woon manam dajé gi ñi dajé ni ci rara xira amul woon mi ngi commencé am ci 3e siècle bi ginnaw gadda yanti bi sallallahu alayhi wasallam trois premières générations am waaw amu ci woon diwan salihina amu woon après nak la am mais sauf que groupe yoy nonou di composer diwan bi ñom musta ñom dañu musa am ñom surtout bi nga xamantene imam hasan radiyallahu anhu alayhi salam mom sey hasan do sey ma ali karamallahu wajh do sey fatima radiyallahu anhu yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa renoncer lol mom mom le fait que mu renoncer nguru zahir bi yalla jël dox ko nguru batin bi muy voilà muy khutb motax ñu ne mom moy ki jëk nek khutb manam ci sens bobu manam yor kiliftef gi ni ci batin manam limité ki moy yor khutbu nek khutbu bo xamantene manam day du yor clifté fo zahir bi voilà administration mais mon bus zahir bi voilà d'accord voilà mu yor légui kon gisson nañ ko ci biñuy gis karamatul awliya chapitre 2 bi kani qutb bi dafa am ñuy wax qutb et cetera waye am ma ki ñuy wax qutb zaman ko kenn rek lay doon parce que diwan bi ben la mënu ñu nek ñaar ñet kon qutb zaman yi bari lolu waxu taxan la ya ngi deg voilà voilà ngay waxu taxan yoyu mom waxu ci waxu taxan deug la deug Ya ya ya kon ñom diwan salihina lool la 366 en tout cas ñom ñoo ci nek ñoo xamantene comme niko borom ibriss waxe ibriss joxe na data yu bare bare ci ci affaire diwan membre permanent voilà moy membre permanent nga xamne ñom tout le temps ça dire que duñu maam tout le temps dañuy dund di ñew ku ci genn aduna dina am kenen ko la ñoo remplacer légi nak après yeneen nombre ñom ñuy changer voilà non yeneen nombre dédé nombre bi jigéen ñu seen nombre tam du changer ci rang bi ci rangé ñu dinañ ko gis ci kanam ci inshallah ñom dañu am rangé mais ñom rangé ci ginnaw lañuy nekké ñom légui mais ñom seen nombre tamit 47 la ñu soppé 47 la mëna lo na do ko mo son ki ki ay bobu ñu day zikkar ay rabbuna habduna min azwajina ah wa bihi al-akhirah naam ah la warba wala 47 ay bi ay wax 366 page bi 366 est-ce que est-ce que wa yi mena de wala est-ce que allah voilà légui nak jamono ji ñu né manam 1962 lé bo len bolé no ko doon exister ba légui voilà da fay am ñuy genn aduna ñu ñëw comme dinañ ko gis tam ci biir inshallah ño xamné dañuy am dañuy ñëw continuer genn aduna am am guen aduna am ñeneen ñu continue di ñew mais dañu continue di ñew c'est à dire que am na ñoo xamantene buñu genné aduna jeex na paré nañ ci diwar ni am ñoo xamné nak buñu genné aduna du len téra ñuy continue di ñew mais ñoom buñu continue di ñew comme niñ koy gissé tamit inshallah dañu topato rek mbiru ñal al-akhirah mbiru al-akhirah mais tamit dinañu topato leg leg mbiru localité yi ñékkon dinañ ñi dinañ ci wax ñi gëna fort ci ñom dinañ ñi di wax lég lég ci affaire localité yi ñékkon ah waaw ñi waay def le nangam ah ñi kat ah li rek kat na la leen dal kat deet li kat bu mu leen dal way nangam nangam donc wa kon diwan salih na ci gattal dal suriyane lañuy lak mo lakum ruhi lakum malaikay lakko et cetera lakko al-akhirah la langue originelle voilà moy langue originelle donc mom lañuy lak fofu li tax nak ñuy mëna waxtané parce que li na raxew yépp dañ koy waxtané buñu lakké benen lak bu mëna don lak bi day luñ ci mëna waxtané lepp day utiliser la suriyane yi nga xamné dafa ben xaraf day tekki lu bari day tekki danaka phrase ah te solo xaraf bi niñ ko commencé day tekki ay phrase yi day chopé ko et cetera donc yoy nga xamantene mën nga ci wax ben baat rek mu représenter danaka a page wala livre ci langue yenen donc voilà ben benen bir bi nga xamne mom mo mata wax ci diwan bi tamit moy ni comme niñ koy gis inshallah moy yeen ci sallallahu alayhi wasallam leg leg da nga fa ñoom voilà voilà ala lol dal en résumé moy diwan salihin dañ fay nek nak amna nak ay xet kenn ku ci nek dafa am rôle yo fa jouer hatta amna sax ño xamne dañ fay nek ci duñ nek ay serigne ça veut pas dire que ku fa nek rek serigne nga leg leg nit dem ci diwan bi am rôle bu muy jouer mais du nekou serigne mom manam parce que rôle bobu rek lay jouer parce que kep kou fa nek nak amna rôle yo jouer amna ay dossiers yo jouer amna fonction bo représenter exercer han diko exercer waaw diko fa exercer bu baax diko topato la c'est bien de dire le bon récord ici wa diwan inshallah nek nak ci bok ci wa diwan bi tamit benen bir amna ci moy waru nek objectif parce que nit ko xamantene parce que li ngay comprendre même boy xol ibris limi wax moy ne bok ci wa diwan bi teki wul ne da ngay mucc obligatoirement telle le cheikh bi day wax ne par exemple ne yeen diwan wa diwan bi tidiane am nañ lo xamanteni wa diwan bi amuñu ko moy tidiane bis bu nek dañuy jotta ak yenen te bi sallallahu alayhi wasallam te wa diwan bi amuñu lool du tout temps la yenen te bi sallallahu alayhi wasallam du ñew fo hein c'est que diwan salihina lewis bo xol cheikh abdass da bax da téran da ngay gis da ngay yek ben affaire sen bir moy ne leg leg ci ñoom am ci ño xam ño xamantene dañ leen di dégrader parce que bo xolé bi surtout bi muy netti bi mu jikke ñew di war na yiñ ko doon netti nan ko diw daf doon wax nan ka xaw waxam mi ci français bi wala wa amna ku fi ñewoon fi ni ki secret bi da ka wax gaay dégrader ko mu yaqula kenen ki am ñew fi secret bi mo etcetera di histoire nak la ko voilà exactement di histoire voilà yo xamanteni yeb day tourner autour de ay gars yu fa ñewul après yakula manam ok day wax bo bu ñew li ko diko wax moy garde le secret voilà après nak serigne yi diko netale ku nek diko netale ben histoire voilà diko netale histoire wa donc lolu ci ngay comprendre rene ndekete di war bi du gars dañ fay dem rek muccu comme di len ko gis tamit inshallah ci chapitre bi teggu ci bi moy ci bi wax char tarekam bi wa adamul amna min makrillah manam ñak wolu fi yalla meuna jaar nit ki ba yaqal ko manam di net ni tam ben nit yalla bo xamanteni da doon yekiti da lan def dafa tassé won ak mom makka sa yu nek di yekiti tankam mom cheikh abdass da bax radiyallahu sa yu nek di yekiti tankam bala mu ko tega dina ko dina tey bu baakha baakha ba après mu do ko tek tank bi bu yigite benen bi wala mo tegat bi ci dess day nek taxaw lu yag do ko tek bi ci dess et cetera mu gis ko ne ko mais yow ak mi nga tollu ci wilaya parce que xamna ni mom kom gu def koy gis ci diwar bi mu ne ko yow ak mi nga tollu ak yeyep ngay ñew di def li ci quoi di mel ni nga mel li lan mo ko yobbi mu nako wax c'est parce que yow nitu yalla mën na waxtan ak yow xamna bu do na wax mi du mën ko wax mais yow mën na la wax moy ne man dama yalla daf ma won nit ni nit ku nek bu ma la xolé xamna ci yow lepp ba ngay juddo avant ngay juddo ba ngay genn adna après da ngay dem aljana wala safara ce secret li tax secret lan motax nangam yalla dogal bu lo yalla dogale ci yow dogal bobu dama koy xam xam ba pare tamit xam secret ba nek ci ginnaw dogal bobu lepp dama koy xam ci yow sauf que sama mbir man yalla daf ma neub lepp allah sama mbir man mu xawma ci dara xam nga amna xet walu yoon moy no xabaax yi xam na ñoom 12 personnes lañu doon noy ñoo nga xamantene buñu gisee nit dañu xam lepp ñoñu tamit mais mom néna mom yalla da ka nubul ci mbirum légui nak muy xalaat né xeyna bu gisé lolu am peut-être que yalla daf ko natto daf ko bëgg xeyna da ko nara da nara yaq ay mbirum ben moment motax mu neub ko lolu te xamul nak fan la mbirum mu nara jaar yaq motax même moindre mouvement bu muy def day hésiter peut-être que tank bi mu yëgëti xeyna bu ko tégat xeyna fofu la affaire am wara jaar mut yëkëti ko ba xalaat ci bu baax torox lu wat ci borom mom ñaan way yalla bu mu nekk li ay do ko tek yalla da moy xol jaamam rek ko ci mom lu ko neex légui nak loolu nak la doon xalaat donc Cheikh Abdou Zabah radhiyallahu anhu delo ci wax ko ne ko non lool nak boko topé aussi da ngay ñaan jox ci yalla aussi après xaram delu ci wax da ngay tamit rafet jox ci yalla tamit voilà xaram do ko delu sa mais bon ala kulli hal min doon bo wax manam moy comme du objectif da ñaan bok ci diwan salihina tout ça parce que yaangi tartale ko ci on be de jotay du waxtan bi sax te bokku ci assurance ngay wax tane c'est pas parce que da nga dem diwan que quitter bu diwan ya ko raw dedet obligé dem diwan nek wolu bu mak am makama yu kawé te do xam sax diwan bu ñu waaw parce que leg leg am na ñoo xam lu sa borom ku nek dafa am leneu mu neub ndir parce que xam nga diwan salihin nit mën na fa def te du bok sax ci tariqa bi par exemple day am ne waliyu bu mag la borom maqama yu kawera borom fatu la yene leena te pourtant le fait que nit ki par exemple talib tidiane boot bi mu boot ci ginaa sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu day tax mom mu nek juste ci martaba sidi ahmed tidiane radhiyallahu day mel kum ko moko boot ni moy exemple bi seigne djegen bi xor ci coureur de fond bi ki bi dawkat ki bi borom ki dakat ki num tudu champion du monde ci course 100 mètres tay bu ben TGV djugé Paris ni dem Marseille ben lire bo xamné danaka day mon day doga tambalé ram ngay ñu tek ci même longueur bi ni champion du monde bi da xadaw ñi daw jëm Marseille kuy ñëk yeeng xala champion bi TGV non lire bi mu ci TGV mu daw TGV lire ñëk yeeng té pourtant du ak gaawaya mo ko may mais la parce que mu nekk ci TGV lolo ko ko may parce que leg ku melni ibn arabi sirab qadjilani ñom ñom abul hasan ash-shazili ñom ibn busri radhiyallahu anhu etc xam nga ñoo sik neeku ci ne ñoo ñu gëna xam ñoo upp maarif jooni yoon qadil bay mais lolu maarifa bi la xam yalla geek etc ñom cheikh abdass dabax radhiyallahu anhu mais bu fekkentene ci question martaba nak legi bi nga xamanteni ni la koy jox moy boto gi ngay boto ci ginnaw sidi ahmed tidiane da nga fofu la difference bu ri amé manam champion du monde be mo da xadaw bu lire moko da xadaw fouf du morom mais fiko lire bi di rawé moy avion bi ki bi mu né TGV bi mu né mort dégg wa mais xolal yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñun xéet bi ñu nek da ngay gis ño xamantene xéet yeneen la mais jaamu yalla yu metti la nek ngir yu bari am ay ngeen yu reey et cetera han nek borom karam borom kimta ñun nga gis ci ñun awam yo xamantene mais awam ba pare dakk bakkar ñitt et cetera mais askano gi askano ci xéet yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo len di jox ben valeur bo xamné ñi ci dess amuñu ko ba voilà jëlul rek sa bop sa xor rek nga jox ko yalla jeex na légui après nak yalla moy xol lu ko neex mu may la bu ko nexé mu yobbu le diwan su ko nexé mu bal la yobbu diwan su ko nexé voilà su ko nexé bokku ci diwan bi lolu objectif deux objectif ay wa da defal des sax des fois sax frein la frein en tout cas pour vous xoss wala mu xamna ni sa affaire yu bari dara tax le mais dal en tout cas woutal yalla dal woutal yalla dal mais diko wout mom frein la waaw diko wout mom frein def objectif dem di won ko mom frein la parce que yalla taxula djok en fait yow da ngay def en fait yow say banexu bakkan ngay top en réalité façon banex yi ñoo wuté rek mais say banexu bakkan ngay top parce que da nga bëgg di kima né am lu et cetera ordinaire lool rek la bu jaamu yalla di xam yu gaay xam yu gaala ci di ngay wax ni gis nañ ko ci kodosi bu wajumul am na ben hek bu ñu gis bu mel ni moy bu nekké da ngay top dara da nga bu ñe nek jaamu loolu bu wajumul wa ala kulli hal al kruzi tout tourne autour de lool de toute façon deug leug mu ne fa ha am ana man mi manam dalay ye dal comme genre da wa kay nak mo xana xolal ana man ulakhisu madadi teunk la ka ñel la shay an dara min zalika ci diwan salihine kama kem ne xamne zakara non la tuddé zalika lola wala zakara ho non la ko tuddé sahibul ibris borom ibris moy cheikh ahmed ibn mubarak na radiyallahu anhu naqlan biram nek aji taxal an cheikh djelo ko ci serigne abdul aziz ibn mas'ud ad-dabbah radiyallahu anhu annahu qala mun dafa wax ne manam li tax mu indi histoire bi fi mom la wax mom lay wax ci njaar bi manam ne ku wedde gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam da fek da nga xamul dara ci nga fek du yon sax d'accord xamo dara ci maqama arif mi ku ko xam du ko wedd leg mo meuna addi walu diwan detail bu ñeek bi ginnaw yu ñu la jotta wax bi ghar hira ci ghar hira la nek la am lay am alladhi bi nga xamantene kana nekkone ya tahaddathu dor waxtane fi fofu annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam qabla al-bi'thah lu jitu wala yatahannasu yatahannasu do yatahannasu ndere yatahannasu wa lo mo gëna ki wa ma la sa ngey mo xolé man mo do ngi done poser une question wa yatahannasu wa fa la dan jaam wa yalla yatahaddasu moy la wa yatahannasu imam az-zuhri rahimahullah neena ay yata'abbadu imam az-zuhri musalla hadith bi manam ci jele ko ci urwa urwa ibn zubair urwa jele ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam no la sahra urwa jele ko ci sayyidat aisha bak sayyidat aisha moko netti ne ka la yatahannasu wala fi ghar hira wala manam moy fa la don jamo no yatahannasu imam az-zuhri nak rahmalahu lol lañu wax mudraj hmm mudraj la mudraj wa d'accord mudraj moy metali ben hadith manam ki ci bir hadith bi mu dugulala ci sama kaddu d'accord mudraj voilà dama yata xanna sa ay yata abbaru dal di continuer mais en réalité wax jojo du won du sayyidat aisha radhiyallahu moko netti mais zuhri bi solo hadith bi mo waxale moy ay yata abbaru moko netti wala d'accord wa voilà wa bin suyuti muné wa andi tafsir qad yusamahu tafsir manam bu fekke da ngay leral ba ci bir hadith bi tax ka def ko lolou dinañ ko djegalé ci tadri mais sinon yenen yeb qadih manam day jamaté ko dañ lay parce que di duggal say wax ci wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam day tax ngi voilà c'est blâmable voilà c'est blâmable légui fi nak manam yatahannasu mi ngi joge ci al-hins non al-hins al-azim comme niko al-qur'an da voilà hins moy bakkar legui nak yatahannasu moy daf don def mam bi moy tindiko bakkar lan lay tekki mam bi jamu yalla pour bi moy tindiko bakkar koneen ti sala salam laata ñu ko yoni fofu fofu la nekkon loolu la def de ko ne ta hanna su daan jaamu fi ci fofu annabi yeen ti sala salam qablal bi xet lu jitu voilà ha lu jitu ñu ko yoni fofu la ñuy defé gis nga xaar xira bo bo xolé xam nga xaar la reuy mais fofu lay xewé pourtant xour la bu ndaw ni and ak lolou fofu lay xewé mi ci ci bir rar bi ci bopam wa parce que ci rar bu lay do ci bopam to amna ay ki sax ki comme genre assemblée nim na assemblée gis nga ni ki non la mel poufi ba fa rewa ci ay pouf ni la comme genre qui quoi voilà amphithéâtre mais non voilà non là mais sauf que dina la amna yenn détail rawsu bi du nek ci bir ci buntu bi lay mais sauf que xaar xira mën nga ñëw ba fofu te do leen gis même heure bobu non ka dafa am ben voile bo xamantene moy mo fa né légui voile bobu yow soko percé wu do mëna gis bir diwan bi li fay xew on jaru do ko hijab mo tam mon nga ñew bo fofa do wi da gaay ni wa fi non par mon nga fa nek sax difa fanane difa yennu ci do leen gis fek ñom ñi ngi dajé nañ ñi ngi nek di def seen assemblée plénière xaw mëna lañ ko wa di waxtane mbiri ñoy do fekke dara do gis dara ni haa ci moy ci alamul khayal la wala waaw li mom do al waaw lool mom alamul khayal rek la non parce que su doon alamul manam fi shahada bi kon gaay ku ñew dina dem gis der li gëna deugural lool moy li cheikh abdass daba wax ne radhiyallahu bi mu doon wax nan diwan bi ci sama fi lay xel dëgg na bi mo fi lay xé sama dëgg bi manam manam moy koku moy ci alamu xayal parce que sinon fi lay parce que mi ngi xewé gharu hira mo ne mom dëndum bi lay xé ci bir ba paré fofu tamit ñi fa nek du jëm yi ñoo fa nek zaat yi ñoo fa nek manam ruhi quoi manam seen dafa am jëm yo xamantene jëm bu complet bu mat bi ci ñoom mom mo fa nek mo tax hein bu lañ tok di waxtaan ak yow ba paré dem fa dem di waat wala mën nañ non ba paré c'est que jëm seen jëm ji ma nga fa lool mo tax da fay dem ce qui fait que ni mais lolou du ñepp ñoko man nak comme nim ko waxe xamna inshallah voilà mais nit ki jëm mu na fa ne jëm biiram manam moy zaat moy jëm du mat bi nek fa mom ñi ci biti ni ñi fi ak mi fi nek ak yow ni ndox wa comme cheikh bi loolu ben du ñaar leen leen damay waxtaan ak mom heure bo xamantene heure bobu mom la diwan di xew fekk man ma ngi waxtaan ak mom te mom mi ngi ci diwan ah ngul lo ke man di rek lu bi rek li yow ngay waxtaan wa te mom mi ngi waxtaan ak man non wala mom mi ngi waxtaan ak man manam di ma wax ay affaire di ma leral dal ay biri yeek fiat mom mi ngi ci diwan bi en même temps wolol ki man ba amna fi ben jour sax ma diko laaj ni ndax fofu kep ku fa nek yakana na te lo nar ko ben jour ndax kep ku fa nek di nga gis ñi fa nek manam mu ne wa effectivement en fait sou de ya ngi seen bir bo ki da ngay gis di ngeen di gis mais sauf que comme ñom seen jëm ju mat ju seen zaat yi ño fa nek donc ce qui fait que bo pare ñafa nek tamit yoruñu ay tour comme c'est tour yi ni am fi ay ay ay Abdou Nangam voilà exactement comme que Abdullah après Abdul Malik Abdul Qadir Abdullah moy khutbu et cetera sauf que ku bëgg xam tour bi gaay yor tour sen tour deug fi ci kaw souf la mën nga ko xam aussi mën nga ko manam ci ñoom ñoom buñ ko bëggé xam mën nañ ko xam si mën nañ ko xam mën nañ ko xam leg ñu amna ci yeen ki détail sax yo xamantene ci ñu fa nek parfois duñu mësa gissé nak xam nga amna ko ci cheikh ki cheikh mutidjani radiyallahu anhu dola ci ribahi voilà don wax non ben jour lo fi do fekk dafa am wajuñ ko wax ni ko ki moy diw mu tam don jox café gaay moy ki nga xamantene si pourtant bon je sais pas mais dama fatte tourum mom la mom gaay ni café la len di xel di len dox ni et cetera day wa day defar ay café quoi waji defar kat café ak yoyu la biko cheikh abdou ki mu ñew ci rahmatou tidiane dara mu diko wax nan ko ki moy diw serigne diw ki la mu xol ko dañ ni ah xawmu won tourum don na ko yu def gis ci diwan bi est-ce que wa est-ce que dama fatte tourum bok mais wa mëneu wa dama ko ñu studio waan nga nak parce que di waan sa xéne voilà xam nga ñoom voilà donc mais ku ci bëgg xam ki mu ñu tuddu dina ko xam am tamit benen affaire bu ci am moy ku fa ne dinaay faral di xam lan moy manam localité bu nekk ñan ñoko gérer localité bu nek ñen lan moko gérer wa dinañ koy xam benen bi moy ku fa nek tamit dinañ xam comme fofu lañu décider mbir yi souvent day xam mbir yi kan lay xew lan moy xew en tout cas ci ki ak yoy wa yeen décision yu mak yek yoy amna tamit benen bir bo xamantene dinañ ko xam moy par exemple ku nek par exemple ben place wala fi ñen ñu fi mësa nek voilà ñen par exemple bo ñew mën nga liste manam liste fi day ñi mësa occuper place bi fi ñi la diw ñi occuper nañ place bi madame yow bonné tok ci fété voilà kep ku mo sa occupé poste bo wala dang ko xam ding ko xam dana a diw ki a fi d'accord fi ki mo occupé won ak diw voilà ki man lo voilà deng kon xaar xiraale ak mune fayajlu su dana tok al ghaws moy qutbu bu magbe moy ki yef aduna bi ki nga xamantene mom nimu mel ci aduna bi moy nimu mel ci univers bi moy ni ruh mel ci yaram non la mel bu baram bi yengoto c'est parce que ruh bi dafa nek ci yaram batay bu beude gis c'est parce que ruh dafa nek ci yaram batay bu xel mi day continuer di réfléchir da fek ré ro xana ci yaram bi ba tay bu tank bi yengato nopp di deg et cetera bakkan di xentu lamine di yengatu c'est parce que mi ngi yu roh mo na ci yaram ba legi lo tax yépp ko ci gis mu koy def do siki sak ci ne ki mi ngi dundu mais bis bu ruh bi teggé ko rek da ngay gis yoyep fonction yoyep dootul demat nit ki da nan club de non la tamit univers bi non la raus bi mel ci univers bi tout le temps da fi nek manam tout le temps ruham manam tout le temps mom ci bopam moy téy univers bi mais téy bi ngui koy téy comme wallu yi sen caractéristiques yépp yu yoyu du nek ci bit mi ci bir lay nek lolu tax do len bi gawa xamé do len xam parce que sen li ñi def ci bir lay nek ba paré amna benen affaire bu am tamit moy lu ëpp ci wallu yu diwan bi ay malamati lañu doon ñom ñu ëpp fuf ci bir wallu yu diwan ño xamantene tout temps day am dañuy xawa simple hein c'est mbir neubatu mën nga nek ak ñoom sax ci benn kër ge dund ak ñoom ay at te do ko xam do xam nañ ci ñoom lañ bok tan do lañu occuper sen état voilà sen buti ni sen buti rek dula tektal lolu ñi ci feen ci ñoom bari wuñ ñi xamantene dinañ leen mëna xamé ni deug ci ñoom bari wuñ parce que ñoom dañuy am yu ñuy amé yo xamantene ay caractéristiques am nañ nak ay caractéristiques yo xamné ku leen ku yalla may tawfik ba nga gis ko mën nga ko gaa mën nga ko xam parfois lu deme nek seen yenn xéet xam xam yi nga xam dina ñom rek koy am ku bokul ci ñom lu am xéet xam xam bobu wa lool par exemple yu deme nek xam bi ñuy am ci al huruf wala al misaq han moy color gi xam xam ya aji ci yoyé ak moy yeneen xet xam xam yo nga xamné xam xam arifi la voilà yoy non nga xamantene ñoom dañ ci wax ay mbir yo xamné da fay kémané ay yo xamantene ay détails yu xoor ci haqqatul muhammadiyya yo xamantene yoyu ak manam li aji ci walu ruh xam xam yi aji ci ruh ak nimuy mel ay ya ci adjo ak yoy souvent ñom ñokay xam donc ce qui fait que nit ko xamantene da ngay gis muy xous ci xéetu xam xam yoy rek li ci gënne ay détails yu précis yu xoot souvent lolu mom da ngay xam ni non ki ñi ski c'est parce que dafa bok ci gaawé parce que dafa am lo xamne nak ku ci bokul du ko mëna xam ku bokul ci xéetu wallu yoy do ko meuna xam do meuna am niveau do meuna exprimer yenn mbir xoti do ko man wa ay avant assaman ce souf ci ni ko defa xam xetu xam xam yoy ay alam zar bu fa gaaya nekke nan melon xetu xam xam yoy han ak xéetu xam xam yi nga xamantene ñoom ñoo aju ci nature bi yenn amna ci yenn yo xamne nit ñi dinañ ko mën di xam yenn borox xam mëna xam yenn mais daf ci am yo xamne ñoom ñokoy xam manam niveau bi yenn niveau yi buñ ko ci amé té mu leer na li ki du li mom du lu ñu jang ci téer ah nga xamné ya ci waji ci ñoom la ko hein etcetera bolé ko sel ge ngey bon dinañ nak parfois di neubato yenn xéetu doxalin yi yenn xéetu waxin yi yenn xéetu melokan yi yoy xéetu neubatu la manam xiraay mu ñu tek ci sen kanam pour nit ñi baña gaaw daw jëm ci ñom parce que comme ni cheikh abdass daba waxa rabelal leglek comme buñ ko laaye nako leglek da ngay gis nit ko xamne tekki wul da naka dara ñu bare top ko nek talibem ne mbolo mu bari top ko moy les faux marab nga xamantene ñu bar dañ leen di top lool lan moko waral mune lool wa diwan bi ñoko def parce que wa diwan bi biñu gisé ni ñi upp ci ñi dem di sétu ji sériñ yi amuñu yéene bu rafet manam yalla taxu leena jox legui nak ñoom dañuy jël tiaxan kat bobu am yenn melo yu ko rang yo xamantene nit ñi dañuy fogg ni koku nitu yalla la amna ay may nangam nangam bu ko defé ñu dublu ci koku la di wal ñoko def bu ko defé comme ñom seen yene baxul seen yene rafetul ñu dem fété koku nek ci waaw mu len di netalé ci xaar di nek ñom ci ay ñudut nonu jëjën kaays fa di nek seen xaaliss rek ya ñu bayal ko ba son et cetera fek mais aussi da ngay gis tout temps genre tamit day fek ne ñom tamit yu fi chaan mo len nek non lool ñom ñoko parce que ñom du bëggu ñu loolu ku yéene mu rafet rek ñew ci ñom ñom lool lañ bëgg donc lool tamit benen detail la bo xamantene ci diwan salaxé ni ci ñoom dañuy def loolu ñoom dañuy en tout cas dañuy laqatu parfois laqatu bu yéme yéme la ku yalla defal tawfiq deug mo leen mëna xam mo leen di xamé wa moy xamé kenn ci ñoom yé té pourtant ñi ngi fi hein voilà mais bo bokul ci ñom nak du yom nga xam ni bo bokul ci ñom nak du yom nga xam ni len leg leg sax mën ngay nek ak ñom ni lu bare bare leg leg mën ngay nek ak ñom lu bare bare bare da ngay fogg ne dañu bax ci sax ah wa ci di waju bax na ndey sam ni waju bax na waju ñu ndey sam ah wa tawarkal ko bax nga koy mais fa nga yam man do meuna imaginer ni ke ni ci di wan salih na lañu téléñ la tamit dañuy nek comme dañuy bokk xam nga dañuy nek comme comore morte wa ni ñooñu nit ñepp yi solo lañu solo ni ñi wax dañuy wax ñoy bokk li ñu fréquenté dañuy dem marché ba ta voilà et cetera ñu fignom seen métier wa dañuy yor seen métier voilà comme ñepp wa donc yow muno xam manam boy nat mbir yi fofa comme li ki bi waxon le ñoo boy waxon benn jour benn boy da ci ki bi ci juma du cher fi fek mo mak Abdoulaye Diop ñoo fa nekkon ñu gis kurus gi Abdoulaye Diop yoron kurus gi ni legi nak gaay door ko sermoné nan ko kurus gi baaxul ngam tout ça legui ci bir waxtan biñuy waxtan nak mën na dem legui ñuy waxtan ma len di expliquer ci affaire mom après ben boy dal ni non mais xam nga comme yeen vous n'êtes pas des savants donc qui ma tourné nako mais yow qui t'a dit qu'on n'est pas des savants mon non mais un savant ne s'habille pas en jean. Ah et cetera dafa am ay vir yu bare yu tax do lan xamné parce que ñoom tam ñokoy tay di def non parce que bugguñu tax parce que ñi gaay ñepp buñu la xamoon kon duñu am jamm ñi nga xamné yalla leen tax jog ñi yalla tax tu jog ñepp dañuy mbamb dañ leen di mbamb ci mais le fait que ñuy mel lo xamantene ñi yalla tax jog rek ka leen di xam ñi di def sax buñu leen même buñu leen ko waxoon sax duñ ko gëm buñu leen ko waxoon sax duñ ko gëm rawat na boudé wolof sénégalais mom yaakar na né fimu yaakar rek fa la yiw mo na né yalla mom fofu do nga la mëna def yiw mën ta def yiw fa né yalla mën ta def yiw fudul mom fa mu yaakar né fa la yiw wara mëna né lool mom moy wolof sénégalais non lañ né yalla ñu yalla sam dégg kon xawsu bi day nek kon ci biti wa makkata makka khalfa katafi day nek ci ginnaw mbagam khalfa day nek ci ginnaw katafi mbagam al ayman bu ndey jor xam nga xaru khira bo ci nekke da ngay jakkar lo kawe justificable gi nek mom da nga jakkar lom mom legui mom kon ni ni taxawé bo xolé ni mi toké non mom day tok juste ci biti ni manam du nek ci biru bir ci bir mais juste ci buntu bi gis nga nimu toll non xam nga lu mais juste ci biti non lay né mbag bi mu ndey jor day fété ak makka ñangi dé wal madinatu munawwara ala sakina afdalu salatu wassalam amama day nek ci kanamu ah rukbatihi moy uwum al yusra bu chamon bi len medina fofu lay fete wa arba'atu dana am ñent aqtab ci ay qutb parce que comme aduna bi yepp jurom ñaari gox la kon day am jurom ñaari qutb day am jurom ñaari qutb yaangi ah ko lool jurom ñaari qutb bi lool waaw parce que gox bu nek ka bu fete kaw raw ko té lepp yi mbir momo mom la ko yalla denk ko koy nek khutba ba d'accord aji oseyali bo dëd durum ñaar dé légui nak ni gox bobu tassaroé manam ni ko tassé lolu déssé na ma lèr d'accord wayé nak ni ma déggé ñukoy waxé ñom li la ñu manam li la ma gëna nuru ñom bima déggé mi wax ci moy nek continent yi la en fait continent yi nga xamné ñom ñoy manam ñom la souf ci tek manam moy région yi manam Asie ak Europe fi Europe à Amérique ak Afrique ak non ak arki manam 5 ki ak ci kaw pole ni ci kaw d'accord voilà pole sur pole voilà légui nak amna tamit benen mbir bu ma comprendre ci sen wax bon lolou tamit dessinama lèr nañ moy né nit ki mën na nek qutbu ci benn gox bo xamné mom physiquement dekk fa mom mokoy gérer day gérer dekk bobu rek day gérer ci route fof non parce que ruham moy gérer situation yi nek fof and ak mom dekk benn bir bi tamit moy nek mën na nek qutbu ni ci benn région mais day am ay ño xamantene ci yenn localité ñom ñoko gérer parfois sax mën nañ bëna bok ci diwan comme par exemple benn kon de façon non lay démé manam dëkk bu nek kon bu nek et cetera ka faraw ko bu gënu fété ko rek kok la yalla tek mbir yi ci mom waaw de telle sorte que lu la dal gaawé ci kok la ñëk ñu ah tu mom la ñëk ñu après mom bu fekkenté ni supporté na yenn yi gi nattu yi affaire yi metti ba mu la dal lâché ñu do ko bay li ci dess nak budé amna lu ci dess ñu do ko jox ñeneen ni ci gëna fi té kaw tamit Allah wa ma asad bin nasé ba al-anbiya thumma al-amsala fal-amsala té fi té kaw no pelé wud dédé gëna bax no pelé wud dara ba paré li gëna graw moy lenen bi moy ñi nga xamantene ñoom ño tax bu musibe bi di wara wacc mais yow ya koy supporter tout le monde té ñoom ño tax ñoom ñu né ñoom dund le reconnaître dara fu ñu tok di la critiquer ki do fa sof do ko pel bu ñu waxe muy ciëkkal lu ci mom bu reuy bi voilà mais comme cette jaune est-ce que comme boy xol tire tarikh yi yagi ñu don tudde akhali musabani nga xamné selon ay ki lay don cercle lay don ni comme buñ kiwe iftara de souf ci numéro yi ay ki lay je pense ay ki tout de suite ki bind milal Shahrastani wa ñi wax lu mel non dal am ñu melni dal amna mais ñu jëk ñu ma rexo ñu jëk ñu amna convention buñ defoon ci ñu sédélé won monde ci ay set ki wa mën na nek problème mën na nek lool tamit mais motax man dessé na ma wul concrètement nan lañ ko teurele voilà mais nak mais dal li nga xamne mom la gis ci mom la deg gi ñom ñu wax ko d'accord moy né ni mako comprendre moy zone yi zone yi ki le kon geej mo la séparé d'accord geej mo la séparé d'accord ba kon day delu ci continent yi voilà d'accord voilà légui légi nak kon lolou mom moy légui khutbu yi kon set lañ muna arba'atu wa arba'atu amna ñent aqtab khutbu an yaminihi ñoy nek ci ndey joru rawsubi wohum te ñom malikiyatin maliki lañ ala mazhab manam ñi ci mazhabu imam malik ibn anas radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala anhu d'accord wa salafat aqtab ak ñett qutb an yasarihi ñu nekk ci chamoñam wahidun kenn ku nekk kenn min kulli mazhabin ci bepp mazhab min al mazahib salasa ci yeneen ñett mazhabi ñi dess moy hanafiye shafi'i hanabila rahmatullah alayhi e lol manam toujours non lay demé dedet ah jamono mo zahir wala lol moy zahir waxam bi moy ne ci jamono sa dépend jamono ji leg mu nek maliki leg ñu nek ay mal leg ñu nek lenen parce que lim wax mu ne khawsu bi maliki la mo lay won ne la du lolou bokal dina ko wax manam khawsu bi parce que bu fekkete na khawsu bi maliki la khawsu tout temps rek maliki comme al imam ibn arabi radi Allah an wahidun an arabi mom do won maliki mom d'ailleurs sax bokku won ci ñent mazhab yi mom zahiri lo wa bo xolé sirat qad jilani radi Allah mom hanbali la nit bi boko xolé non rek da nga xamne affaire bi dañu non ash-sha'rani radi Allah shafi'i wala hanafi donc ñom affaire bi day gis ne kon affaire bi day soppé ko mbir mi de mais mom jamono mbir mi ni la démé won tayagul da le mu yag bo def na 3 siècles après 300 ans wa ëpp na ko sax deng nga wal wakil bi moy ki nga xamne mom lañuy denk mbiri amamo mom mo nek ci kanam manam nga xamne directive yi bu ko xobbu bi joxe mom mo koy jël tassare ko ci ñu ci dess mo koy jox set acta bi wa mo ko jox set acta bi mom day nek ci kanam mi mo nek juste ci kanam avant xobbu yi ñoy nek mom ñom ci seen ginnaw mais sauf que ñent ñi dañu nekké ni am ñatt ñu nekké ni manam sapé yi motax sapé yi dañu gis affaire bi comme ni en fumer qui comme assemblée même mal xawa def ni tour xawa de mel lu lay demi cercle wala cercle ni bu xawor non la mel legui sauf que mune wayu sama def nako tudde qadi diwan manam qadi wu diwan bi dañ ko tudde tam qadi diwan manam ndax lepp li xew mom la ko rawsu bi di transmettre rawsu bi mom manam ni ko ko defé mo ko jox yenen ko bi et cetera sauf que def nako tuddé tamit nan mutalsam dañ ko wax tam mutalsam lan waji waji wala mom lañ wax mutalsam tan parce que bëgg ma xéx lu terre bobu la bëgg wax wala mais amna benen affaire bu am fi moy diwan bi du képp ku fa nek moy deg wala mu xam la fay xew lepp leg nit dana fa nek fekk lu xam la fa xewon dañ koy jox rek après lu mara dess mu dem voilà dañ koy jox rek mom liko concerner dossier li concerner dossier waaw dossier mom liko concerner rek dossier ñu ko lool rek lay gérer après mu dem dox gérer dossier mom lool la dafa am ay rôle ñu koy jouer lool rek day ñew fekke top bu gaay délibérer joxe décision bu li wara yex ci mom bu yexé mu jël appliquer mo appliquer comme exemple comme jakké di ni bu ñeké ni jakké di imam bi bu nekk ci kanam ak ranger bi nekk ci kanam ñom ñaar luñ fa waxtane ñom do nañ ko xam mais ñi ci dess après dañ leen informer rek voilà ñu nekk ci ginnaw ni ñom dañ leen di informer wa gars affaire yi mo moona nak bo ci gisé ko xamantene la fay xew da naka lepp xamnako c'est parce que vraiment ci ñu mag ñu la bok moona ci ñu bëgg na ci ñi dégg ci gaay la bok wa motax même cheikh bi wax na mako loolu benn du ñaar sax ne fofu non place bu kawé la femme té loolu benn du ñaar kay waaw tuti mo ko Rasul kaya lah. Kalau mahu wakil besar. Ah, wala, exactly. Mana la ya kan? Oh ya kan, mahu wakil ni. Ah, si. Pasal dasar ilmu am, yo yo nyare. Bapare am, mana am otorisasi diko mana wah? Surtu sa. Ben cher. Lekem waktu. Ah, wala. Maju. No bok rek cheri bi ay xamna ko xamna voilà si parce que xam nga ko am ndig ki do ki di wax di netal yoyu non lolu ñoñu parce que fofu dafa am niveau bo xamne bo fu tollul bo fa day wax dañ lay gañ comme niñ ko waxa sax dañ lay dégrader motax lu upp ci ñom sax do leen du ñëmé sax wala ni ñom bokku leen fa du ñëmé sax wone signe buy tax ñu xamné ñom ci lañ bok parce que sino motax ku ñëmé lool rek c'est parce que du ko ndaw ko fa ba paré tamit amna ci ño xamantene amna ñu bu leen méxé da ngay absenté dañ do jax ko waaw ñu ko ndaw té ba paré bu ñu démé dañ leen rendre compte nañ nan leen wa affaire bi li la li len fi jotone décider nangam moy ma faté ko nous sat voilà non am nañ droit bobu ñom rawsu bi sax ap len manam yilifu len yilif gogou manam du kiwu len dal manam du len saña de dégg du def de la dégrader wala yoy waa mom ñom dañuy am fit motax dañuy borom yi fit lañuy doon borom yi ci lañ doon quoi borom yi autorise voilà borom satwa lañuy doon borom voilà dañuy am quatre hein autorité voilà du bor dañu mel dañu am immunité quoi le genre immunité voilà borom autorité la voilà exactement deng kon kokoy wakil bi waaw wowote mom fil waqt ci waxtu wi tamit batay maliki la ay dan batay gis nga le fait que muy wax mu préciser li ci waxtu ci nga xamé ni ñi ci dess tamit manam lool la ko affaire bi day tourner solo waxtu bi dina à son époque voilà mutal sam bi maliki la tamit voilà min bani ci doomi khalid al qattaniyin man ci qattaniyin la bok deng bi nahiyati ci walu al basra la dekke fofu la dekke wasmu ni mu tuddu nak moy sayyidi muhammad ibn abdul karim al basrawi radiyallahu anhu non la tuddu ci jamono d'accord donc mutal sa bi ci jamono voilà voilà wa ma al wakil ak wakil bi nak yatakallamu ci lay waxtan ak al ghaws bi d'accord ghaws bi mom wakil bi rek lay waxtan moy qadi diwan moy mutal sa bi wali zalika li motax sumé ñu tuddé ko wakila manam ko xamné wakil xamu ñu ci wakala moy ko xamné dañ koy dañ koy jot wër mbir mi pour manam manam dañ li gaay di def buñu voté bu mo démé jox la sama kayité pour nga voté ma non tuddu ci tuba procuration voilà mom lañuy procurer mbir bi voilà ding kon voilà lolu motax ñu tudde ko li annahu ndax mom ka yanubu mom moy wootu fil kalami ci kaddu bi an jami'a wolif mbolem man nga xamne nek na fil buldani ci dekk yi d'accord ding kon ndax mom tamit gaay ci dess yeb liñ bëgg wax mom mi lañ ko manam ci mom mo lañ koy waxal mom mo nan gaay fi moy wax ak rawsu bi tamit mom lay waxal mom bu jox gaay ci dess d'accord c'est le représentant voilà mo wala mom la quoi moy délégué bi c'est le représentant et le délégué voilà moy délégué bu mag bi voilà amna luy xew rek mom ci mom lay ki ja ce qui fait que mom lepp luy xew ci rew yi da koy xam mota day dali meuna deuk France mais li xew États-Unis bu wara amé lu wara xew police ci Chine wala la xew wara xew police Sénégal yoy da koy dali meuna xam parce que mom lepp luy xew ci yeneen rew yi mom moko mom moy délégué bi di jotali affaire yi di rawsu bi momit lay waxal information ci non lay jox waaw mu doko wax ñi ci dess gaay yi fi yeen kat li mo leen concerner bayi len ko xel deug gaay dal dikoy bayi xel japp ko instagram jël sen dossier dem waaw mom moy transmettre dossier ko ekip wala xawsu bi gaay ci dess ñewu ngi ko sax mom gaay ñi ci dess mom du ñu wax ak mom parce que dañuy ragal bu ñu fo wu yekité sen cadeau ñu dégradé wé fokk teggine gu mat sekk fa amul ay d'accord mo ay bir ni mu demé ay short tout affaire bi wolou devenir ay droit de réplique yoyep am fa wa bo ñewé dal li gaay wax ngay def mu jeex nga ñu def nga dem seul après ngeen dem wa fofu amul ay ngel a wa tasarrufu sopandigi nak sopandiku gi lil aqtabi ñeel na qutbu yi asabati yu jurom ñeer ala amrul ghaws ci kaw ndigalu ghaws bi manam li ghaws bi wax ci ne li lañu def lool lañ fay def kenn du fa def kenn def lenn ñoom kon dañ leen di jox manam comme genre décentralisation rek la ñoom tamit dañ lay yor gaay yi def ci seen ginnaw manam motax sept sapé yoy ñu am sept sapé yi ñoy am ci diwan bi légi ñom ñi nga xamné ñom ñoo xubbu bu nek day am ño xamné ño nek ci ginnaw légui ñoñu mom buñ ko joxé yeen directive mom moko jël jox ko gaay yoy d'accord gaay nga xamné ño nek ci ginnaw keneen kenn ku ci nek def mom wakil bi nek ci digi bi ci kanam ko rawsu bi nak mom yor bir yépp di yelif di nek di bour di bummi waaw mune wa kullu wahidin kep ken min al-aqtab ci qutbi as-sabat yu jurom ñaar taxta ho nek na ci ronam adadun ab lim mahsusun bu jago bo xamantene bu précis la yatasarrafuna yo xamne dañuy soppandi ko taxta hu ci ronam gis nga wa amna limbu bu précis bo xamne ñoñu ñoy soppandi ko ci ay mbirum wa wasfu sappe nak sittatu wala jurom ben la min wara il wakil ci ginnaw wakil bi wa jurom ben la ci ginnaw wakil bi yaangi deg wala wa takunu te dana nek da'iratuha manam da'ira bi wuli manam ni mi wore non min al qutbi di tambale ci qutbi moy centre moy cercle bi day joge ci al qutb arabe bay ñentel bi ila allazi me magay jexe day jëm ba ki nga xamantene qutb bi nga xamne ala al yasar mi ngi ci chamon bi mina aqtab salasa ci ñetti qutb yi ci dess xam nga dafa am ñent yu nekk ci nday jooru xawsu bi am ñett mais legui nak rang bi non lay demé rang bi kon day def ni tambalé ci ko bu ben bu ñentel bi fele ci nday jooru def ni ñew ba ci ñettel ba lay mom ce qui fait que demi cercle lay doon ko def ni voilà ñi lañu def voilà rang bi non lay demé d'accord mais djuroom ben lañu do mais kon xana wakil bi ko kenn ci axtab savant yi la bon le fait que mu don djuroom ben ki fekke axtab yi ki le wa lool bokku na ci li gëna leunt ci masala diwan parce que lool dafa leunt lool ci ma xamna nanka la ci xew bi ne ko dama wakil bi mais dafa mel ben jour musna ko la kenn ci mbok talibé mais ni motone dafa mel dañu bokku ci wakil bi bokku ci djuroom ñaar ñam té li fi tamit loolu lay nuru wa mais sauf que dafa am benen range bo xo xamanteni jigeen ñi ñoo fay nek moy motax mu nek djuroom ñaar range sauf que jigeen ñi parce que affaire bi ni mi démé dafa complexe parce que imaginer né djuroom sappé yi djuroom ben yi bu nekké djuroom bénné sappé après dina ko wax sappé jigéen yi kon day nekké ci kenen ki ci dess voilà muy djuroom ñaar mais djuroom bénné yi bo xolé ni ñu nekké ni kenn ki ni buñu défé buñu défé ni parce que boko xolé kon ñetti sappé lay doon finalement bu féké tane da nga top rek mu nekk bénn genre rek demi cercle mi da ngay gis ne kon en réalité comme ñett sappé lay do mais affaire bi du démé non affaire bi limi démé ko kenn ku ci nekk gis nga voilà loolu tax affaire bi ñu mu démé xaw compliqué d'accord non c'est ñu mal ké motax bo fa démul dal wala ñu pressé la leg leg amna ci masala yo xamantene wala dal di defal ci topographie waxul deug deug ki quoi wa amna nak ay ki yo xamantene xeyna sax ñak nga mus ko gis yenn genre dessin yo xamne dañu wala diwan bi nimna non d'accord parce que lolu mom faut vraiment di dessiner lako nga mëna xam position bi lan la parce que mom bu koy bind yow mi di ko lire wala yow mi di ko comprendre lu bari ngay comprendre parce que même problème manam place mu tel sam bi li gëna dogu seen ngoro wax moy bokul ci set yi wa bokul ci nonu mu nuru wu ci nuru wu la ci set yi la bok parce que su bokon ci set yi duñ len tudale juroom ñaare ba pare daf ñu mutal sam bi wakil bi moy jox mbir yi yeneen juroom ñaare ça veut dire comme bokul ci wa hein mais yaa ngi dem mais xolal amna leneen lu wax mune fal aqtab sab'at fal aqtab qutb sab'at ye djuroom ñaan hum ñom atraf daaira ñom ñoy ciati daaira yi daaira moy cercle yi ce qui fait que affaire bi kon cercle bi effectivement lool mu na nekké non moy né cercle ni mi déné moy cercle day nekk benn bi day nekk ni benen bi nekk ci ginnaw ci kaw benn nekk ci kaw comme ni ki di mel comme amphithéâtre ni waaw mu bamu nekk jur bamu nekk djom ñaar voilà d'accord ça va donc du plus petit voilà au plus grand d'accord après mu né wa hadha té lool go safu mom moy sap ak awol bu jëk bi ça veut dire que qutb bu nekk day am range bu nek ci ginnaw ce qui veut dire que dañu am 7 rangées mais day am 6 lay doon ci kaw manam 7 lay doon ni parce que courbe bu ne day am ñu nek ci ginnaw après mu am mais bo xolé bu dé ci kaw ni 7 6 lañuy doon ci kaw lañuy nekké 6 yo xamanteni ben bu ñëkk bi mom moy kenn ci courbe yi ki bëre mu mujjé ci courbe bi nek fi ci benen qutb bu nek ci ñettal bi feulé ci benen chat bi deug architecture bu compliqué la parce que dañ né waxal fa sami nek na ci ginnaw ñaaral bi ala sifatihi wala bok ala wa khalfuhu athani wa wa khalfuhu dana nek ci ginna parce que muna wa hada li huwa mom moy astaghful awwal moy sak bu ndiek wa khalfuhu nek na ci ginna athani ñaaral ala sifatihi ci mem melom bi wa ala da'iratihi ak ci mem wuru wuru moy li ma wax manam ke ni benn bi day nek ni benen bi nek ci ginna comme ni amphithéâtre yi di mel voilà parce que comme ni assemblée nationale mel mom comme ni assemblée yi mel non la mel sauf wa sauf que donc après voilà mais non la manam moy bu ñëk bi moy day nek juroom benn rangé yu nek ci ginnaw d'accord lol parce que non rek la mëna nekké non non rek la mëna mel mel no xamné dana comme l'assemblée mel ba paré gisso mu né ñaarélu sapé bi lool moy sapé bu ñëk bi ñaaral bi day nekké né tam ci ginnaw nekk benen sapé manam moy affaire bi ni mu démé non la moy day def ni après benen bi ñëw défar ni benen bi ñëwaat défar né ci ginnaw ba muy juroom benn fofu nak juroom benn lay doon mais sauf que khutba bu nekk day am rangé bu nekk ci ginnaw parce que khutba bu nekk dafa am ñu nekk ci ginnaw ño xamantene buñu leen joxé ordre ñom lay géré d'accord wa hakada niki non asalis ñettal bi ila an yakuna ba kero muy nek asadisu jurom bennel bi akhiru hadi bu mujju ba d'accord wa yahduru dana ko tew an nisaa o jigen bi wa adadu wonna senu lim na qalilu lu new la moy 47 yoy wa khufufuhunna sen sape 3 fi ñett 3 ara xame wa zalika ta lolu min jihati al aqtab moy ci walu qutb al thalatha ñetti alati yi nga xamne alal yasar ño nek ci chamoy ñom fofu lañu nekk sen rangé sen ñetti rangé fofu lay nekk a gauche moy ci walu wala sa ñi nga xamne ñom ño nekk a gauche fawqa nek ci kaw da'iratu kure de nga da'ira kurelu as-safu al-awwal sapu bu ñëk bi ñom fofu lañuy nekk ci kaw sapu bu ñëk bi lañuy nekk ding mais lolu do bo xolé ci jakk ji bu lay bu juma ji da koy gis fi jigeen ñi di nekk mën nañu nekk ci kanam sapu bu ñëk bi sapu yu ñëk ci kaw parce que ci étage bi la voilà lolu tam lolu la rek affaire bi non la dem rek comme ni amphithéâtre yi lolu kay yenn maana la wa yenn maana la deng kon min fushatin ci ki bo xamne manam am beurep manam ap baya manam fu yaatu bi fo xamne fu ñu nek la dal hunaka fo xamne nek na fofa bayna al ghawsi gis nga ci digeenté ghawsi bi wal aqtabi aqbu yi ci ben espace bu nek fofu fofu la jigeen ñi di nek wa aqtab salaha gudinga ak ñetti khutbu yi moy comme ni wala voilà ci ben espace mais ñom ci kaw la yene dañu nek en hauteur ci kaw sappi bu ñëk bi ñu am fofu inshallah bu jotaay bi ni ñoo ñu tambalé ci ñu jëm aduna ñom nan lañ fay nekk ñom itam والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان الله وبحمده والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين